نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائی اور دوستو, یہ آیت میں نے پڑھ لی جس میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوط تھامے رہیو, مضبوط پکڑو. آپ حضرات میرے سامنے بیٹھ کر باتیں نہ کریں جی, یا تو باہر جا کر اپنی باتیں مکمل کر کے پھر آ جائیں اور یا متوجہ ہو کر بیٹھیں جی. یہاں اللہ پاک کی رسی کو مضبوط پکڑو, اللہ پاک کی رسی کو مضبوط پکڑیں اور ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائیں. اللہ پاک کی رسی کو مضبوط پکڑیں اور ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائیں. اتحاد اتفاق ہونا, یکجا ہونا اور ٹکڑے ٹکڑے ہونا, یہ دو عجیب باتیں ہیں. اس اسکول کی کتابوں میں واقعہ لکھا ہوتا ہے کہ ایک بڑے میاں نے اپنے بچوں سے کہا کہ موت کے وقت بچوں سے کہا کہ کچھ لاٹھیاں شاخیں لے آؤ, لے کر آئے, کان کو توڑو. ایک ایک کو سب نے توڑ دیا, پھر کان سب کا گٹھڑا بنا دو, گٹھڑا بنا دیا, کب توڑو تو نہ توڑ سکے. تو انہوں نے کہا برخوداران, آپ پہلے جب اکیلے اکیلے لاٹھی سے سب کو توڑ دیا, اب نہ توڑ سکے, کیا وجہ؟ نے کہا کہ اب اکٹھی ہیں. اردو کا محاورہ ایک ایک دو گیارہ, ایک ایک دو گیارہ, ایک ایک اس کے ساتھ ایک اور کر دیں تو گرچہ ہو گیا دو لیکن بن گیا گیارہ. تو گویا اتنی اس کی طاقت بڑھ گئی. کسی نظریے کے لوگ ہوں اس یونیورسٹی میں اور ہزار ہوں لیکن مل کر نہ بیٹھتے ہوں اور روزانہ مشورہ نہ کرتے ہوں اور ترتیب نہ بناتے ہوں, تو ہمیں ان کے بارے میں کوئی خوف نہیں ہوتا, کیونکہ وہ ایک ہزار نہیں ہوتے, وہ ایک ایک ہوتے ہیں, اکیلے اکیلے ہوتے ہیں. اور کسی غلط نظریے کے لوگ ہوں دس اور وہ اکٹھے بیٹھتے ہوں, ان کے بارے میں ہم ضرور فکر کرتے ہیں کہ یہ دس نہیں ہیں بلکہ یہ جماعت ہیں, یہ جماعت ہیں. وہ جو ہزار تھے وہ اکیلے اکیلے تھے, یہ دس دس نہیں جماعت ہیں, اور ان کا روزانہ کا ملنا ہے, روزانہ کا ان کا مشورہ ہے, لہذا یہ پھیلنے کی ترتیب پر ہیں, پھیلیں گے اور ترقی کریں گے اور یہ چھا جائیں گے, لہذا ان کا بندوبست کریں. تو اس لیے اتحاد و اتفاق جو ہے یہ اہم اور فرض امور میں سے امر ہے. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ آج کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے چار چار رکعت نماز پڑھی, منا میں, عرفات میں, مزدلفہ میں, مکہ مکرمہ میں, سب جگہ چار زہر عصر کی نمازیں جو تھیں چار چار رکعت پڑھی. صحابہ کرام کو بڑا غصہ آیا, نے کہا یہ کون ہوتے ہیں کہ چار چار پڑھتے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو پڑھی ہیں, ابو بکر صدیق رضی اللہ نے دو پڑھی ہیں, عمر فاروق رضی اللہ نے دو پڑھی ہیں, یہ کیوں چار پڑھتے ہیں؟ ایک صحابی ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ, بہت سخت نے رد کیا, بہت سخت اختلاف کیا کہ کیوں چار پڑھ رہے ہیں, پہلے سب لوگوں نے دو دو پڑھی ہیں, چار پڑھتے ہیں. پھر آخر نماز کھڑی ہونے لگی تو پیچھے کھڑے ہو گئے, عثمان رضی اللہ عنہ کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر چار رکعت نماز پڑھی. تو لوگوں نے کہا کہ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ حضور نے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو پڑھی ہیں آج کے موقع پر, ابو بکر صدیق رضی اللہ نے دو پڑھی ہیں اور عمر فاروق رضی اللہ نے دو پڑھی ہیں, یہ کون تھے چار پڑھے ہیں اور اب آپ ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے نماز کے لیے؟ انہوں نے کہا بھائی وہ تو اختلاف تو میرا تھا لیکن ہے تو امیر ہیں, اطاعت تو میں نے ان کی کرنی ہے, اطاعت تو میں نے کرنی ہے ان کی. تو یہ صحابہ اکرام میں اجتماع عمل, بحثت عمل, دو نعمتیں صحابہ اکرام کے پاس تھیں, اجتماع عمل, عمل پر اکٹھے ہو کر کام کرنا, اور وحدت کلمہ ایک بات پر اکٹھے ہونا, ایک بات پر اکٹھے ہونا اور اجتماعی طور سے کام کرنا, اس وجہ سے بہت بڑی قوت تھے, ان کے آگے لوگ ٹھہر نہیں سکتے تھے. دوسرا واقعہ بڑا عجیب ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو معزول کر دیا, شام کے علاقے میں ایک ماز پر ان کو معزول کر کے ان کی جگہ عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو لگا دیا. اب صبح کے اندھیرے میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ جا رہے تھے تو پیچھے سے علقمہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں, انہوں نے دیکھا تو قد اور شکل حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ایک طرح کی تھی, تو وہ سمجھے کہ خالد بن ولید کو جو معزول کیا ہے اپنے فاروق نے تو یہ آ گیا ہے. تو انہوں نے دوسرے آواز نے کہا خالد تیرے ساتھ بڑی زیادتی کی یار, عمر نے تجھے معزول کر دیا ہے. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی آواز کو بدل کر ذرا کہا کہ ہاں بھائی کر دیا ہے. تو پھر جو ہے تو آگے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بدلی ہوئی آواز سے کہا معذور, تو پھر آپ کے کیا ارادے ہیں؟ علقمہ رضی اللہ عنہ کہا آپ کے کیا ارادے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بھائی ارادے کیا ہے تھا امیر المومنین نے, بات تو ہم نے ماننی ہے ان کی, بات تو ہم نے ان کی ماننی ہے, انہوں نے معذور کر دیا بس ٹھیک ہے, زیادتی تو کیا لیکن بات ہم نے ان کی ماننی ہے. تو صبح مجلس میں علقمہ رضی اللہ عنہ آئے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ علقمہ رات کی رات کو تمہارے درمیان اور خالد کے درمیان کیا بات ہوئی؟ خالد بن ولید آئے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ خالد بن ولید نے کہا کہ آپ کے اور خالد کے درمیان کیا بات ہوئی؟ تو خالد بن ولید نے کہا کہ ہمارے درمیان تو کوئی بات نہیں ہوئی, کیونکہ وہ تو نہیں تھا کہ ہمارے درمیان تو کوئی بات نہیں ہوئی. تو علقمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی سچ سچ بتا دو جو باتیں ہم نے کی ہیں, چھپانے کی کیا بات ہے, جو آپ کے ہمارے درمیان باتیں رات کو ہوئی ہیں سچ سچ واضح بتا دو جی. انہوں نے کہا بھائی میں آپ کو دیکھا ہی نہیں ہے, میں ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے, میں بات ہوئی ہی نہیں ہے تو میں کیسے کہوں؟ تو میں نے فاروق عدل نے کہا کہ علقمہ رات کو اصل میں خالد نہیں تھا جو آگے جا رہا تھا, وہ جاگے میں جا رہا تھا اور آپ کی ساری باتیں مجھ سے ہوئی ہیں, آپ نے مجھ سے کہا تھا عمر فاروق نے زیادتی کیا تجھے معذور کیا ہے, تو یہ باتیں مجھ سے ہوئی ہیں. لیکن بہرحال سارے صحابہ میں اعلان کیا کہ علقمہ کی طرح آدمی ہونے چاہیے کہ باوجود نہ چاہتے ہوئے اور باوجود اختلاف ہوتے ہوئے پھر بھی اطاعت کریں. تو اس لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان یہود نے کوشش کی ہے لیکن اختلاف نہیں ڈال سکے. عبداللہ بن سبا یہودی مسلمان ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں, اور دین کے بارے میں اتنے واضح صحابہ اکرام کا کانسیپٹ تھا, اتنا واضح ان کا تصور تھا, ان کو اتنا واضح تھا دین کے لیے کہ دینی عقائد پر اختلاف نہیں ڈال سکتے تھے, جیسے ہم آج کل لڑ رہے ہیں فرقے بنے ہوئے ہیں تفرقہ میں آئے ہوئے ہیں. تو عبداللہ بن سبا نے اس طرح کیا کہ انتظامی امور پر اعتراضات کرنے شروع کیے اور شورا کے آپس کے مشوروں میں جو اختلافات آتے ہیں ان کو اچھالنا شروع کیا. اس نے شورا میں مشورہ جب ہوتا تھا مثلا عبدالرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ کی ایک رائے ہے اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی دوسری رائے ہے, اور فیصلہ جو ہے تو عبدالرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ کی رائے پر ہو گیا, تو یہ آ کے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو چھیڑتا تھا کہ دیکھو جی تمہاری رائے کتنی بدست تھی, کتنی درست تھی, کتنی مفید تھی, اس کو نہیں مانا گیا, یہ تو لوگ ہیں آپ کو کوئی قدر نہیں کرتے ہیں. تو یہ جب اس میں بات کرتا تو وہ آگے سے جواب دیتا کہ میری قدر نہیں کرتا تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے, تو اس کا اندازہ ہوتا کہ یہ آدمی تو نہیں گرم ہو رہا میری بات پر. یہ شورا کے اندر انگلیاں مارتا رہا, شورا کے مشورے میں انگلیاں مارتا رہا. آخر عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آ کے شکایت کی کہ امیر المومنین یہ آدمی مسلمان تو ہوا ہے لیکن فسادی ہے, فساد ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا یہ تو اس طرح ہے کہ اگر اس کا جو جرم ہے وہ اتنا ہی ہے کہ اس کو بس مدینہ بدر کر دو, مدینہ سے نکال دے, مدینہ بدر کر دو. اور نکال دیا انہوں نے, یہ چلا گیا ملک شام میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ گورنر تھے اور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مضبوط ترین گورنروں میں سے تھے. اور سیاسی امور میں بہت زیادہ بیدار مغز اور بہت ماہر آدمی تھے. وہاں جا کر سے سازش شروع کی. ان کے لوگوں نے رپورٹ کی, انہوں نے کہا کہ یہ ایک آدمی آیا ہے جو فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو انہوں نے کہا جرم کی اتنی نوعیت ہے کہ اس کو یہاں سے نکال دیں. وہاں سے نکال دیا. یہ کوئی اس نے 7-8 سال یہ کام کرتا رہا. یہاں سے جب نکالا گیا تو یہ چلا گیا, مصر چلا گیا. اور اس اثنا میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی, عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہو گئے, خلیفہ ہو گئے, صحابہ اکرام کی تعداد کم ہو گئی, نومر لوگ آگئے میدان میں آگئے, بہت بڑی تبدیلی ایک آ گئی. تو اس میں عبداللہ بن سبا کو انتظامی امور میں اختلاف ڈالنے میں کامیابی حاصل ہو گئی, اور اس کامیابی کے بعد اس نے اپنا ایک گروہ بھی بنا لیا, مریدوں کے گروہ بنا لیا. اور اس میں اس کے بڑے بڑے مریدوں میں صحابہ اکرام کی اولادوں میں سے محمد بن ابوبکر, ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیٹا, اس کے بڑے مریدوں میں سے ہو گیا. اور جس وقت مصر کا گورنر عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو سبکدوش کر کے ریٹائر کر کے عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن ابی سرا اپنے رشتے دار کو گورنر بنایا, نومر لڑکے کو, تو آپ جو عبداللہ بن سبا نے کہا کہ تو اس سے کوئی کم ہے, محمد بن بکر کو کہا تو اس سے کوئی کم ہے کہ اس کو گورنر بنایا, تجھے گورنر نہیں بنایا ہے, اور بس گرم کر دیا اس نے. وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر آیا اور اس نے آ کر عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سب نے مطالبہ کیا, خارجی نے مطالبہ کیا کہ عبداللہ بن ابی سلمہ کی جگہ محمد بن ابوبکر کو گورنر بنایا جائے. انہوں نے کہا گورنری کیا چیز ہوتی ہے, تو یہ خدمت ہے, تو کوئی کرو فر اقتدار اس زمانے میں تو نہیں تھا. انہوں نے پرچہ لکھ کر اس کو دے دیا کہ تو جا کر گورنر ہو جا. چیف سیکرٹری اور وہ بڑی حیثیت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ کے پاس مروان بن حکم تھے, تو انہوں نے کہا یا امیر المومنین آپ نے تو خارجی کو گورنر بنا دیا, خارجی کو بنا دیا گورنر, اور اس طرح ایک صوبہ جب ان کے ہاتھ میں آ گیا تو پورے صوبے کے انتظام جب میں آ گیا تھے تو منظم ہو کر سارے ملک کو لے لیں گے کہ اب کیا کریں. خلیفہ براق تو ایک دفعہ جب حکم کرتا ہے بس وہ ہوتا ہے, اس کو پھر معزول کرنا واپس کرنا تو بہت مشکل ہوتا ہے. تو مروان بن حکم نے اپنے سوابدیدی اختیار سے خط لکھ کر عبداللہ بن ابی سرا کو بھیج دیا کہ جب یہ آ جائے اس کو فوراً گرفتار کریں اور اس کو بالکل اقتدار نہ دیں. عثمان غنی رضی اللہ کے غلام کو خط دیا, ان کی اونٹنی پر بٹھایا, یہ علامت ہوتی تھی کہ ان کی اونٹنی ہے, ان کا غلام ہے اور لے کر خط آیا, لہذا یہ ہے, یہ جدید ذرائع تو نہیں تھے. ایک سہرا میں سے عبداللہ بن اس کا محمد بن بکر کا قافلہ گزر رہا تھا, پیچھے سے دیکھا انہوں نے کہ ایک آدمی سوار آ رہا ہے, انہوں نے پکڑا کہ یہ تو عثمان رضی اللہ عنہ کا غلام ہے, یہ کہاں جا رہا ہے. تلاشی لی کچھ نہیں ملا. آخر اس کا مشکیزہ خالی پانی کی مشک تھی, اس کو پھاڑا, اس کے اندر وہ خط پڑا ہوا تھا. بعض اس خط کو لے کر آئے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے خلافت سے معزولی کا مطالبہ کرنے لگ گئے, اور خارجی اس پر منظم ہو گئے, گرم ہو گئے. اور اس اثنا میں جو ہے تو عبداللہ بن سبا نے توحید کا ایک خاص ورشن, توحید کا شدت پسندی کا ورشن لے کر ان کو موحدین کے گروہ سے منظم کر دیا, ان خارجی ان لوگوں کو موحدین کے گروہ سے منظم کر دیا. اور اتنی شدت سے اس نے اس کو بیان شدت پسندی کے ساتھ بیان کیا کہ اس نے کہا کہ یہ جو آپ کے صحابہ اکرام ہیں انہوں نے بھی اس توحید کو چھوڑا ہوا ہے, یہ تو ہم توحیدی ہیں, ہمیں یہ توحید آتی ہے. یہاں تک اس نے خارجیوں کا گروہ منظم کر دیا. انہی خارجیوں کے ہاتھوں عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے, انہی کے ہاتھوں جنگ جمل ہوئی جو حج کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے درمیان ہوئی, کہ سارے صلح کے مذاکرات مکمل ہوئے اور صبح دونوں لشکر اپنے اپنے راستے پر جانے والے تھے کہ خارجیوں نے رات کو مشورہ کیا ان کی آپس میں صلح ہوگی تو پھر تو ہم ختم ہوں گے, تو سارے فساد جو چل رہا ہے اسی میں ہماری آمدنی ہے, اسی میں ہمارا کھانا پینا ہے, مزے کر رہے ہیں. تو چنانچہ کہ کیا کرنے کا صبح سلام پھیرتے ہی آدھے خارجی حضرت علی کی طرف سے ہو جاؤ اور آدھے جو ہے تو عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف ہو جاؤ, اور وہ اس طرف حملہ کر دیں, یہ اس طرف حملہ کر دیں, اور ایک ایک آدمی ان کے پاس بھی کھڑا ہو. حضرت علی اب سلام پھیرو, کہیں کیا ہو گیا, تو کہیں کیا ہو گیا, آپ کے دوسرے ساتھیوں نے آپ پر حملہ کر دیا نا. اور ایسے ان کی طرف بھی ایک آدمی قریب کھڑا ہو, جو وہ سلام پھیرے ان کو بھی یہ بات کہیں. تو اتنا کچھ تو خون ہوا, اتنا کچھ تو خون ہوا. جو صحابہ کرام کے جو سبوں کی سبیں لوٹتے تھے اور دشمنوں کو زیر و زبر کرتے تھے اور لا کے فتح کرتے تھے, آپس میں ایسے لڑے ہیں کہہ رہے تنگے. پھر دوبارہ جو ہے تو جنگ سفید میں نے لڑایا, حضرت علی رضی اللہ عنہ کو, امیر باویہ رضی اللہ عنہ کو لڑایا. وہاں پر بھی اسی طرح کیا کہ جب مذاکرات مکمل ہو کر جانے والے تھے کہ ان نے حملہ کروایا, اور یہ کرتے کرتے 12,000 اس شدت پسندی کے موقع پر آ کر جمع ہو گئے. اور جس وقت کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ امیر باویہ رضی اللہ عنہ کی جنگ ہوئی, تو یہ سارے منظم ہو کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں آ گئے, ان کی طرف سے لڑے. لیکن جب صلح ہو گئی, صلح ہونے کے بعد جو ہے تو انہوں نے اعلان کیا کہ یہ صلح قرآن کے خلاف ہوئی ہے اور لہذا اس کو ہم نہیں مانتے ہیں, اور ہم ان سے علیحدہ ہیں. 12,000 علیحدہ ہو کر نہروان جگہ پر جمع ہو گئے, اور شدت پسندی کا دین کا موقف, شدت پسندی کا توحید کا موقف, اور اس بات کو کہیں کہ ہم سمجھتے ہیں قرآن کو, نعوذ باللہ, تریز نہیں سمجھتا ہے, اور یہ اس نے قرآن کے خلاف فیصلہ کیا ہے اور فیصلہ قرآن پر ہونا چاہیے تھا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو بلایا اور قرآن اس طرح رکھا, انہوں نے کہا اے قرآن تو اٹھ کر فیصلہ کر. تو لوگوں نے کہا امیر المومنین قرآن تو ایک لکھی ہوئی کتاب ہے, اس تو فیصلہ نہیں کرنا, اس کی تعلیمات میں ہی کوئی فیصلہ کرے گا. پھر قرآن کو سمجھنے کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں دعا کی تھی کہ یا اللہ اس کو فہم قرآن نصیب فرما. اس لیے صحابہ کرام میں تفسیر کے سب سے بڑے جو عالم ہیں وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہیں, کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مذاکرات کرتے ہو, کس سے کرتے ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مذاکرات کے لیے گئے, مذاکرات کیے یہاں تک کہ 4,000 کو توبہ طائب کر دیا کہ آپ کا موقف غلط ہے, اس کو آپ چھوڑ دیں. یہ توبہ طائب ہو کر 12,000 میں سے 4,000 نکل کر چلے گئے. پھر دوبارہ مذاکرات ہوئے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے, اور مذاکرات ہوئے پھر باقی 4,000 نے کہا کہ موقف تو ہمارا ٹھیک ہے, لیکن آپ کے استدلال سے ہم پر یہ بات واضح ہوگی کہ لڑ نہیں سکتے, اس کے لیے قتال نہیں کر سکتے, حضرت علی سے لڑ نہیں سکتے. تو 4,000 یہ بھی چلے گئے. 4,000 جو اصلی توحیدی تھے وہ میدان میں رہے گا, انہوں نے کہا ہم حق پر ہیں, ہم لڑیں گے, ہم شہید ہوں گے, اور نعوذ باللہ یہ مردار ہوں گے, اور ہم ان سے لڑیں گے. تو مذاکرات کے 2 راؤنڈ مکمل کرنے کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لڑنے کا فیصلہ کیا. آپریشن جو ہے تو پھر اس کے بعد منظور کیا ہے. 2 راؤنڈ مذاکرات کے بڑے صبر آزما کیے, اور پھر نہروان کے قصبے میں لڑائی ہوئی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد پھر شورا میں بیٹھے ہیں, میدان جنگ میں نہیں جا سکے ہیں, اس لیے ان کے اسد اللہ ہی جو شہر خدا ان کو کھا گیا, وہ تو جو نمایاں نہیں ہوئے, خالد بن ولید کے ہی ہوئے ہیں. لیکن عرصہ دراز کے بعد پھر جنگے سفین میں لڑے, اس میں جنگ نہروان میں لڑے ہیں, جنگ نہروان میں لڑے, اور ایک دن میں 500 آدمیوں کو اپنی تلوار سے قتل کیا ہے. 500 آدمیوں کے ساتھ اتنا سب لڑ کر اور 500 آدمیوں کو قتل کر کے پھر تازہ دم میدان جنگ میں تھے, شہر کی طرح کھڑے. جب جنگ ختم ہوئی تو آپ نے خارجی کا نام لیا اور کہا اس کی لاش کو نکالو. صحابہ کرام گئے, ڈھونڈا, نے کہا امیر المومنین جو نام آپ لے رہے ہیں وہ لاش نہیں ہے, وہ نہیں ہے. علامت اس کی یہ ہے کہ اس کا ایک ہاتھ نہیں ہے, لنجا ہے. جس کا ایک ہاتھ نہ, اس کو لنجا کہتے ہیں, لنجا ہے. اس ہاتھ کی جگہ گوشت کا ایک بہت بڑا لوتھڑا ہے, اس کو کھینچے تو اتنا لمبا ہو جاتا ہے اتنا ہاتھ, اور جب چھوڑے تو پھر وہ جا کر چپک جاتا ہے. یہ اس کی نشانی ہے اور یہ اس کا نام ہے. تیسری بار صحابہ کرام کے لاشوں کو الٹا نیچے سے نکلنے کہا ہاں یہ ہے. فرمایا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ کے بارے میں کہ نہروان میں جنگ ہوگی اور وہاں فسادیوں کا ایک گروہ ہوگا, اور میری امت میں سے جو بہترین ہوں گے وہ ان کو قتل کریں گے, اور علامت اس کی یہ ہوگی کہ اس کا ایک ہاتھ نہیں ہوگا, اس جگہ گوشت کا لوتھڑا ہوگا, اسے ہم کھینچیں گے تو لمبا ہو جائے گا, جب چھوڑیں گے تو پھر جا کر چپک جائے گا. لیکن الحمدللہ کہ ہمارے ہاتھوں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا خاتمہ کیا. تو مختلف دوروں میں فسادات اور مصیبتیں آتی رہتی ہیں, اور جب آدمی صحیح اقدامات کرتا ہے اور صحیح نیت کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اور حالات کا سنوارنے کی کوشش کرتا ہے اور سمجھانے کا حق ادا کرتا ہے تو اللہ پاک کی مدد بھی ساتھ ہوتی ہے. محض کچھ تو خون کرنا یہ جو ہے تو, اور دشمن کے کہنے پر کچھ تو خون کرنے کی پالیسی ہماری باہر کے لوگ ڈیسائیڈ کر رہے ہوں, وہ کر رہے ہیں کہ ایسے کرو ایسے کرو اس طرح ہم کر رہے ہوں, تو ہمارے مفاد کی کبھی بات نہیں کریں گے. امریکہ ہمارے مفاد کی کبھی بات نہیں کرے گا, اس کو اپنا مفاد اپنی معیشت اس کو پیاری ہے, اور وہ ہمیں کبھی مضبوط نہیں ہونے دے گا. ایسا ملک جس کے اتنے وسائل کھانے پینے کے, لباس کے, علاج معالجے کے, ساری چیزوں میں ہم خود کفیل ہیں, اور پھر بھی جو ہے تو ہم آئی ایم ایف کے قرضے کے نیچے دبے ہوئے اور امریکہ کی پالیسیوں کو لے کر چل رہے ہیں اور اس کے ایجنڈا کو پورا کر رہے ہیں. کوئی ایسا سمجھ والا آدمی آگے نہ آیا جو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا. اور وہ کیوبا کے چھوٹے سے جزیرے میں ایک آدمی بیٹھا ہوا امریکہ کے پاس, ان کو آنکھیں دکھاتا رہا ہے, اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے ہیں. اور ہم اتنے دور دراز ہوتے, اتنے وسائل کے ساتھ ہوتے ہوئے, جہاد کے عزم والی امت کے ساتھ, قوم کے ساتھ ہوتے ہوئے, جس کا تھوڑے سے گروہ نے جو ہے تو 10 سال روس کے چھکے چھڑائے افغانستان میں اور 13 سال امریکہ کا کچوبر نکالا ہے. اس جہاد کے جذبے سے بیسر و سامان لوگوں نے, ہم وہ لوگ ہیں, لیکن ہم اپنے نااہل لوگوں کی وجہ سے جو ہے ان کے آگے جو ہے تو گرے پڑے ہیں, اور یہ ہماری لاشوں کے اوپر سے گزر کر اپنے مقاصد کو پورا کر رہے ہیں. اللہ پاک اس کی سمجھ نصیب فرمائے.